القزيتين بالإجاب والسلب. طالبان في تقوري أسانة دين إن شاء الله. لا لنكتواي وي أغرابي دا أغسخي واجب استهزاري أغتناقض بي. سلرم دا أغشانسا شمرول أغا واجب أغا حضوري أغا تناقض بي. يالور نكتواي لما فرغ جفارغ سو دا تاريب سا دا قزيه دا أقسام سا دا قزيه نو شروع فا أحكامو چي دا جي قزيه وكي فاير او و ابتدأ شروع وكل من بين هذا ما بين سا دا أقسام و دا قزيه فا تناقض و دا قزيه خنور أحكام أم و فا جي تناقض يولي شروع وكل دي واي واي دا غدي فا تناقض باني نو فقال ويويل والأل تناقض نو دا خلاص شرع في أحكامها وما ابتدأ شروعك من بينها دا ما بين صدد أحكام يمر والفأغ تناقض باني تشوك لك شروعك شروع في أحكامك دا دا أحكام سي أول دا تناقض راخر في عكسان دا غدا أحكام سري نو فقال باري والتناقض وهو دا تناقض مبتدا دا خبر يا محذوب فقولي اين وبدش مما يجب استهزاره التناقض تناقضه بمبتدا مما يجب استهزاره بخبر او يا خبر دي مبتدا يا محذوب ده اي هذا باب التناقض هذا مبتدا ده باب التناقض ده بقوله خبر فقولي نوستی خوش ده را پی بنابر ابتدایت واید که بنابر خبریت واید لیکن دا خبر چه بولی بارنو سره ده مضافه پا خفل ده تناقض بس اغا حالت ده جروی طالبان تی با پوس رس دا خلاص نو دی وای وای وای وای دا تناقض اختلاف القزیتین اغا اختلاف ده دو قزیو دی نکتاوی خرجو دی بیهی پا دا اختلاف القزیتین اغه اختلاف فما بین کی د غیر د قیزتین وی د قیزو فما بین کی نی اغه وتی په پویری دا به ام وی بال ایجاب و السلب دا اختلاف په ایجاب و السلب یوا به موجب وی بل به سالب وی به هی صفته شان بوی یقتجی تقاضا بکوی لذاتی هی د جات صد ذات ته دی اختلاف هم د دی دا د اختلاف ذات ته تقاضا کوي د دی چه يكون يبه احداهما يوه صادقه والأخرى اغبله بكاجبه يوه ده دي قزتينه كصادقه اغبله بكاجبه اي لا تجتمعان على الصدق ولا على الكذب دش نش كده ايش دواري دي كاجبه كدواري كاجبه دي تناقض يلب بي نش كده ايش دواري دي صادق كدواري صادق دي تناقض يلب وكا يوه صادقه اغبله بكشي كاجبه تقولنا لك دا قوز مر زيد كاتب دا صادق دي زيد ليس بكاتب دا كاذب دي كزيد ليس بكاتب صادق و جاب زيد كاتب كاذب دا خلاص اولا يتحقق نصابتي ذلك الاختلاف دا اختلاف في المخصوصتين فاغ مخصوصو كجوكي نكتاوى لم يوجد ندي موجود سوي دغر قید په نسخ صحیح هو ثواب دا غدی چې دا قید نیوی ولی دا اته شرط خو یوازې د مخصوصو نه دی په محصورو کې هم دا غاته شرط غواړي او صرف په محصوری یو شرط زائد بلم غواړي خدا نه به یې نو دا نه ثابتیږي الا خو بیا وی بعد اتفاقهما ورسته تر اتفاق د دې دوو قیزو په موضوع کې به اتحاد مكتوي إذ لا تناقض تناقض نصف وقت اختلاف موضوع ولجواز صدق ما جائز دي صدق تدوار كي موضوع مخالفه لكذاق وزيد كاتب دي عمر ليس بكاتب دوار دي صادقي أو اتحاد فمحمول كي غوار دوار مكتوي لعدم التناقض تناقض نصف وقت اختلاف محمول لكزيد شدي نحو لكذا مثال نو امر غری اغه اختلاف په محمول کې به امر در تناقض نشته هم له جواز صدق ما وار صدق جایز دی لکه زید قائم دی زید ليس دی کاتب دی غاری ثابت چی په پویل او دریم اتحاد په زمان کې غاری نکته وی آدم تناقض تناقض مسته په وخت کې د اختلاف په زمانه لکه دا مثال زید قائم دی په نهار زید لیس ندی بی قائم ولا لیلن ده شپی غاری ثابت چی شپې نه ولا دروی دی ولا والمکان او پن سلرم چې دی اتحاد په مکان کې غاری په پویل سلرم چې دی هغه اتحاد په مکان کې غواړي نو رقم ویلي آدم التناقض تناقض نشته په وخت کې د اختلاف د مکان لکه زی جالس فلدار دی زید لیس نه دی جالس فلسو په بازار نو غواړي چې صادق شي والاضافه او اتحاد په اضافه کې غواړي طالبان ولی آدم التناقض نقطه وی تناقض نشته په وخت کې د اختلاف په اضافه لکه زید عبد بکر دی زید لیس ندی دی عبد عمر نو خدا غش دیوی دا بکر پلار دیوی دا عمر پلار دی نو جانه اینو او القوة والفیل دا دوار یو دی داش پا رمس او اتحاد پا قوت پا فیل کی غواری طالبان پا قوت او پا فیل کی غواری پا پویلی دا دوار یو سی انو رکم و سروائی از لا تناقض تناقض نس وقتی دی اختلاف دا اغف قوت پا فیل لکدش مثال الخمر شراب مسكر نشكون كده في الدن فدن دن اغزرت ده شراب والكيز خمر تواس منغي والتواس شاغ دي پكش جوڑي وي اي بالقوة بالقوة مر المسكر دي چه سو زمانه قتيس با مسكر كيس هو الخمر شراب ليس نجي بمسكر في الدن فداغ مر الزرت بالفيل مخاغي ده فيل وده قوة اختلاف رالي تناقصتا يا او دا غره کم اتحاد غواړي په جزو کل دا هم دواړه یو دي دا اوم شرط په جزو کل کې غواړي رقم ویلي آدم التناقض تناقض نشته په وخت کې د اختلاف د دوی دواړو په هغه کلو جز لکه زنجي اسود دی ای بعض زنجي لیسه نه دی اسود ای کل هېڅ منافاته نشته نو ګرده خو نه دی اسود ولی آدمی سواد اسنان غاسنو خنو نگی مرود چیش تور بل تناقض پا دیه کول کنی زنجی اسود کلو هودی زنجی لیس بی اسود ای کلو هودی یا با تناقض اول شرط مرغ الاتحاد پا شرط کی غواری نکته ویلی آدمی تناقض تناقض نستا پوار کی بی اختلاف پا شرط نهو لکدا مثال کل جسم مفرق البسر دی هر جسم چې دی هغه ورن کې د سترګو دی یعنی دا د دې د سترګو پر و پاشل په پوهېږي ای په شرط کونی د کېدلو چې ابیاز چې هغه مر ول جسم ابیاز وي دا د سترګو دی دې است ته یو سپین شي تو ګور دا به خو بل شي تو ګور باندې نه وي تی و پوس دا سترګو دی دې تر ختم او جسم بیا لې سن دی د مفرق البصر هغه باندې دا بسر نه پاشل کیږي په شرط کونی د کېدو چې اسود نو په یو شرط کې واخستې مفرق البصر دی په بل نه دی نو دا مونږ تناقض ته یا اشاور سره وای وای اختلاف دا جنس دی شامل دی اختلاف لري چې واقعي وي په مابین کې د قضیتین او د مفردین او د قضی او د مفرد دا ګور ته شامل چې دول قضیتین یخرجو وتی هغه اختلاف چې واقعي دی فما بينك ده غير ده كيزيتين او دا قول چه بالإجابة والسل دا يخرج باش اغي اختلاف اتصال وانتصال باي چه وما تشلاوي بلا من تشلاوي او اختلاف كليات جزت يوا كلية بلا جزي او دا قول چه بغيس يقفزي دا بيا يخرج باش اختلاف چه بإجابة سل خدي لكن لا ندي فدش هيس چه انو يقفزي تقاضاكي صدق ده اهداهما كذا ده اخرى لکه دا مثال زید ساکن دی او زید لیس بی متحرک دی دا دیوی صدق تا بیل لکیزم تا کازا که ادوارو یو مانات لانه ما دا دوار صادقان او دا قول چلی ذاتیه دا یخرجو باسی اغی اختلاف چپ اجابو سل دی فتشی هی صدق تا ایداه ما کزم دا اخراخو وی لیکن لا لذاتی نی بل پواوستا دا یو بلی مقدمی لکه دا مثال زید انسان دی او زید لیس دی ناطق دی د دوغو دوو په مابین کې تناقض سته دیو صدق تبل د کذب د قضا کوي لیکن د مقدمی اجنبی په واسطه باندې زید انسانن به په قوت کې د زید ناتیکون بولی یا به زید لیس بناتیکون په مقوت کې د زید لیس د انسانن بولی که دا شنه کې نه دی خپل دی وای په ان اختلاف په مابین د هاتین القذتین انما یقتضی تقاضاک هم د دې چې کو نه ویلی احداهما د صادق وي اخرى د کاذب وي ولې دا قول زید لیس بناتیکن په قوت کې د دې دی زید لیس د انسانن او یادش درته وایم چې لأن قولنا دا قول زید انسانن په قوت کې د زید ناتیکن دی نو فیکون سو ذلک دغه صدق د یوې چې تقاضا د کذب د اخرى واویسته شو لا لذاتی سو یا نو خو د ذات په اعتبار نه سو دا په اعتبار باندې طالبان د چا شو دا هغه واویستی سو دا خلاص خو پسې اشور سره وایي وایي دغه دی په خرج ووتی هغه اختلاف نه دا بې حیث یقتضی وایي په خرج ووتی هغه اختلاف چې په ایجاب وسلب په دسې حیث تقاضا نه کوي صدق په اهداوما کذب د اخرا لکه زید ساکن دی زید لیس بې متارک دی دا موږ مخکې هم وویل که ستی په یاد دا خلاص پس یا شاور سروای و یو قد یجم و جمع کری هاجی شرائط بازی شعراو و بید در تناقض هشت وحدت شرط دان و تناقض که اتا وحدت شرط و بوله وحدت موضوع وحدت محمول وحدت مکان وحدت شرط وحدت ازاتی وحدت جزء کل وحدت قوت فیل اصدی دیگر بل یو دان بوله زمان وعدت ته زمان دی بس تی به پوه سره یو بل رکم دی که نشته طالبان هغه یو رکم پات اقوله دی وایي زه وایم نسخ قدیمه شاهدی دي علی ان پر دې وینېستې چې ان هذا القید دغه قید د قلمه د ناسخینو دی دغه مخصوصتین ویدلو دلت کې علی ذلک پر دغه انده چې تناقض په جمیع قضایاو سواء کان مخصوصه وي که محصوله وي مشروط په دغه شروطو دی نعم منم په محصورات کښې شرط زائد شته علی تلک پر دغه شروط چې و هغه اختلاف د کلیت او د جزیت دی که ما سه یاد خو پوهېږئ نو یو دغه اختلاف د کلیت او د جزیت ډېر زیات نور خو موږ ویل دغه شروط نه یوازې دا چې په مخصوصتینو کښې دي دغه په محصورتینو کښې هم دي طالبان دا خلاص یو بل اشهد از مرد په هغه بل مخکې لیکلې ده ستاسو ته ګوره چی ده دا قولو بالایجاب دا وینې قولو بالایجاب یخرج وځي په دغه باندې د اختلاف چې په اتصال و په انتصال باندې لکه دا قول زموږ ان کان شمس تالیف فالنهار موجود دا متصله ده او دا قول عدد اما زوج او فرد و اما فرد دا منتصله ده یا په کلیت په جزیت لکه دا قول قل انسان حیوان دی او دا قول بعضی انسان لیس بی حجل لیس بی حیوان دی سیده که لیس بی حجل بعضی حیوان لیس بی انسان راشید نو آرسلس نسخه شید نو کل انسان حیوان دا ساده کده کنن او دا قول بیان چه بعضی حیوان لیس بی انسان درستی؟ بعضی حیوان لیس بی انسان دام ساده کرد و بعضی حیوان خو لیس انسان دی طالبانو دغه موږ ویل اختلاف خو عادي دی په کلیت و په جزیت یوه کلیه ده هغه اوله دا بله جزعي نه ده هغه دغه سیری دا ستاسو استاد موږ یې دسې لیکلي وایي بعضي انسان چې دی لیس بحجر خیر دا هم سیر ده نو وایم دا هم بعضي انسان لیس بحجر دی که ته وایه ګرد انسان حجر نه نو چې ګرده رانه دی حجر نو بعضې خو بېخي نه دی حجر هم سي ده طالبان په یوه کلیه ده بله جزیه ده فرق نه لري دا خلاص فانه لا تناقض تناقض نه لصدقهما دواړې صادق او یا دا اختلاف په عدل او په تاثیل وي هغه ووتې یوه معدوله وي بله محصله وي دا ووتې دا مثال یې څنګه ذکر کړی دی طالبان کل انسان حیوانونه یې ذکر کړی کل انسان حجرونه یې ذکر کړی دی سید او کل لا انسان لا حجرون ذکر کړی داش کل انسان حجرون زموږ په هغې کښې لیکلي کل انسان حیوان څه ده کل انسان حجرون خیر دی فرق نه لري مطلب دا دی دا محصله ده هغه څه چې ذکر کړی دا هغه کاذب ده. تاسو په نسخو کې چې ذکر کړی دا نو صادق کړ. کل انسان حیوان خو نو صادق دی. هغه نو چې کل انسان هجرون هوای نو کاذب ده هغه. آسیس او دا بل کل لا انسان لا هجر دی. هر لا انسان چې وي په پوهېږي هغه لا هجر دی. وزدا بیا معدوله ده طالبان. ولې په دې معدوله ده؟ دا انسان سره مرو دا هر کسان دا موضوع دا محمود دا دوارو جز نری دا غیری کرد نو دا اختلاف پچاو پچاس پا عدلو پا تاسیز یو معدوله ده او بل محصله ده پا پویری لیکن نو دواری کازی بیدی طالبان نو دل که نظر کتا کری دی دا شدکو دا کز بسخه ایش مازی مثالی ذکر کری دی پا پویری کنینو چاگتا و نگوری دا خونو کازی بیدی او غیر ذلك يا غير داس ها سامي سامي خبره وكيا يا خلا ما ورد نقصا الى كبسي عشيره شغا اولاد يا غد يا وايا في بس انا او غير ذلك نو داس كاجي بيجي دوار نو غبي داي مثال تلي كلي دوار بس صادق انا خد بار اولاد دا خلاص وغير ذلك الاختلاف دا قضاياو بيل إجاب وسلب التي أغر لا توجب نواجبي تناقض تناقض نواجبي اختلاف في إجاب وسلب قبل شوي دا خلاص وستي سواي طالبان دا يواي ويبنقض موجبي كليه إنما هي سالبات الزهد الوصية دا مخصوصتين تناقض ندي ذكر كري تفريع بها وكرا دور تقول ده واي واي ده غدي نقض موجبي كليه إنما هي ده سالبة جزية ده موجبي كليه نقض صوت سالبة جزية ده كده قولنا كل إنسان شده هذا حيوان ده هذا شده كل إنسان شده هذا شده حيوان ده بعض إنسان ليس بحيوان ده موجب ده غدر ده سالبة جزية ده خالي بعض إنسان ليس بحيوان مرول ده التي تشيش لكلي ده يدر تيبن بل شيء لكلي تشيش لكلي غريبانو ده كوسا نهي ده جه كوسا كي ده جه شد جماعتا فيه رجع دي بفوزو نرخنو آغي چه پل دقره هم ده يوال ويشت مرول ده غوال آغي دا چې کوسس په دې کې بیا هغه ماده د ښځو ډېره سخته ده چې به پوس نو دی خو عینې ښځه ده چې دغه یو چورلک نه ده ګوره دا نور نو کوي چورلک په مشرقي نه په دا د نو نر دی که دغه چورلک کې نه دفتر دی طالبان بیا د ښځو د ښځې مونږ یې کې پاتې وای دی به پوهېږي نو بعد انسان دا موږ ولې سنه دی نو هغه به حیوان دا موجبات جو زیاده طالبان دا غد امرو سالبات جو زیاده هل تا اغا امرو سوک نو انتا خدا دشی ویلی وی گوری تس انتا و مثال تو دا غد تو گوری تفریح نقیز دا موجبی کلیه سالبات جو زیاده سالبات جو زیاده نقیز وی موجبا معدولخ بنونی یا سالبات جو زیاده چشتا نقیز بی لکه کل انسان حیوان یا بعض انسان لیسه دی حیوانه مخه یو طالب د زیاده بل چیشته موجبات کو زیاده تاسو رنه کې وایي کل انسان حیوانون صادق دی کنه دی بعض انسان ليس به حیوان دغه صادق دی یا کاذب دی نو خو موږ د تناقض خوای و داغه ته یو صادق تسونه ابل به خامہ خا کاذب وي د بعض لا انسان ليس به حیوان فی بوسر او نقیز د صالبی کلیه بیا انما هي موجبات زياده لكدا توزمر لا شيء من الانسان بحيوان يو فرد افراد الانسان حيوان صادق كل يده كنر صادق كده كاجب ها كاجب داش او بعض انسان حيوان لا بي صادق كده هذا مثال ده موجبي جزيري التي هي موجبي جزيه شاغل نقيز الصالبي كجري خير تقريه وكره طالبانه فکار داوه چیواره ده محصورتین و تناقض ذکر کری وی بیا یه تفریه کری وی تنمول اغا ده محصورتان و تناقض دا بی وسرات بیانوی ده تفریه مخی وکله خیر نو وستس اغا مرون ده محصورتین و تناقض ذکر کی باره دا پرداغه زی تفریه ده ده والمحصورتان اغا دوی محصوری قیزی چی لا یتحقق نصابتی تناقض بینهما فما بین که ده إلا أخبار ثابتي بعد اختلافهما ورستتر اختلاف وكليات بجزات وكليات أو بجزات كده اختلاف وي سرد وجود ده شرائط سمانيو آغا أتا شروط خوبوي داغا سرد سرد اختلاف چا كمي وكليات بجزات كده وي بارن وحاغا پر تطريقو چا مثالونا ذكر سوره وفير داوس خنو دليل واي لجي دفار ولما ده محصور عمر والتناقض اختلاف وكليات وجزيات كباري دواري دي كلية سنوصد دواري دي جزية سنوصد دايوي لأن الكليتين قد تكذبان كل كاذب لكدا قوز نظر كل إنسان كاتب دي ولا شيء من الإنسان بكاتب كل إنسان كاتب دي بالفعل دا كاذب ده كلام واسمر كتابات بالفعل كو دايو هیچ شی د انسان سبی کاتب بل فعل وای نه ده دا کاذبه ده کنه اوس به یو سړی ضرور په کتابت نه یخته په دنیا کې ډیر وخت دی تی به پوسلس دا خلاص بل فعل لور نه نقطه وای و یو کذاب صالح وک ولی هاتین القذتین انما تکذبان کاذبین اذا قید تا چې مقید یې کې په بل فعل باندې ولی انه اذا اورید چې مراد کتابت بل قوه فالأولى باره ساجك ده ثاني كاذب ده كمالا يخفى نوزنا ده فيل قيز منه سر امراد ده خلاص نو من وال او من والجزتين بها قد كل كل تصدقاني ساجك دوی جزية بها كل ساجك نو ضرور مرد فما سروك اختلاف ده كلت او ده جزيات غوائل دوی جزية كل چيس كاذب است طالبان ساجك لتداخل بعض انسان كاتب دي بالفعل بعض انسان ليس ندي بكاتب بالفعل واري ندي شيء تاجبا واري شيء الشعور سرواي ويقوله والمحصورتان اقول زوام لما كانت شو تناقض فما بين كده محصورتين لما كانت شو للتناقض دفار التناقض فما بين كده محصورتين شرط اخر هو سوا ما دا اغس ذكر و ذكر كيري أغا شواء ما دا غسزو ذكر و ذكر ولا تاكو نصابتي تناقض فيهما فجي محصورتين ففير بدونه بيل دا غمر ويلمر الشرط أي بدون ذلك الشرط أشار إليه وداغت إشارة وكما سنين فجي كود ويلي ولو المحصورتان فداغت يباري إشارة وكو دا خلاص وفسيها شوائي يعني إذا كانت كثير قزيتان محصورتين لا يطاق نصابتين تناقض بينهما إلا أخبى صابتين سرد اتحاد فجي شروط مذكورون أو رسطة الاختلاف تدوار في كل جزء لزومان داغ تناقض لزومان نصرات لدي ولي كل دوار صادق سي كل دوار كاذب سوام يوزاي دي بيعينو لزومان ندي ففير ففسي أشاور سرواي وإبعاد اختلاف الجزئية والكلية يعني تكون إبا إهداهما بكليوي والأخرى بجزئوي ففير حتى لو كان تاكوي جزئتين لا يكون نضي بينهما يتناقض ولإهتمال الصدق فالصدق اهتمال أي صدقهما دواري بسالب ففير أو لو كان تاك كليتين ففير دا خلاص نو نغدي ولو كان تاكل يتين لا يكون ذي تناقض ايضا ولاحتمال كذبهما بهذا كذب احتمال كما سياتي في الكتاب جرد اذا بقى كتاب كذا تراج اغطس هو في الكتاب فهير دا خلاص هذا دليل لقول لجيك ولفارج اختلاف محصورتين فكلت تجزت كواري لا فكلت كواحدها بنين بأن تكون كليتين مختلفتين بالنسبة لي هذا هو فارد للذكاء ولكليتين قد تكذبان كل كاذب سلاح ولا فجزتك فقط نبي بأن تكونا جزئتين مختلفتين بدغس مني ولأنهما دا جزئتين قد تشتكان كل صادق فالشاة الشوائع يقولوا قد تشتكان أي فواقيك صادق فإن القزئتين قد تجتمعان جمكير فواقيك وإن استهالك تسأم مهال اجتماعي فماذا مخصوصك ويخاص ماذا كده نجمكير فواقيك دي واقيك خدا ما ناش في وما ذك يو بس واقيك أغنو كقولنا بعض إنسان حيوان بعض إنسان ليس بحيوان طالبان دا دواري صادق دي يا دواري جزيد يا صادق قبل كاجر وان فواقيك دواري سر صادق يلي دغ ما ذك ني فقل ما ذك كده ففير أو التنافس خو يستدعي غاري عدم اجتماع فواقيك صدقا وكذبا فواقيك بني فصدق سر جمع كيز نبا فكذب دامر الفواقيك صدقا سر جمع كذا لستجمع ففير وام اغا ددیمن الاجتماع وام اغا صدقا سر كذا لست ولی بعض انسان كاتب بعض انسان ليس بكاتب نسر جمع كذا تغيري كرن والله بس ليه ورسل بطيئة من الزمان